I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Panowie z Cool Kids of Death zaśpiewali Ręka do góry i widziałem, jak Wojtek podniósł rękę do góry. Dobrze, 4 po czwartej, piosenka dnia. Panie, panowie, Robert Plant. No i to się nazywa Uczta Muzyczna. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia w piosence dnia Robert Plant. Bardzo cieszymy się z takiego nagrania. Oczywiście mocno trzymamy kciuki za Państwa wybory, jeśli chodzi o listę przebojów trójki, bo przypomnę, że piosenki dnia automatycznie lądują w zestawie do głosowania i no, co by nie mówić, skromnie, nieskromnie, jest z czego wybierać. Wybieramy do 12, a później cieszymy się Państwa naszymi wyborami, ulubieńcami, fantastycznymi nagraniami wieczorową, jesienną porą podczas kolejnego wydania listy przebojów trójki. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku 8 po czwartej. Daria Zawiałów i na skróty. Nie, pójdziemy na skróty, że to już koniec, że się nie da. Nie, że nie można, że się nie da. I w piątek też nasza budzikowa i Państwa poranna korespondencyjna rozgrzewka. Korespondencyjna, bo adres mailowy budzik@polskieradio.pl, numer telefonu 22 73, no i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. A jako, że kontakt z nami na trzy sposoby, to my mówimy nasze sakramentalne ostatni raz w tym tygodniu. Trzy szybkie ciach, ciach. Gniję w fotelu, popijam sok, wyluzowany jakby z kości gęś. I nagle huk, do drzwi walenie. Goście idą, SOS. Jak dzika sfora otaczają mnie, ten chciałby drinka, tamta kawę chce. Dzieci na dywan właśnie sok wylały. Felek ja zwykle przepłukuje gardło, zawsze tak robi, gdy dają za darmo. A jego żona czwarty talerz zmiata. Goście idą, ratuj się. Siedzą, gadają jak zwykle o niczym. Może przyszli, by kasę pożyczyć lub głupiego psiaka dać za przechowanie. Parę czapi pusty, w lodówce przeciągi, komputer zepsuty, ach, te dziecięce rączki, dywan nadpalony i szklanki pobite. Goście idą, ratuj się. Wreszcie się podnieśli, idą chwiejnym krokiem. Jeszcze ta formułka wyłazi mi bokiem. Ach, jak było miło, zapraszam serdecznie. Goście idą, ratuj się. Goście idą, ratuj się. No, weekend, pora odwiedzin, pogoda taka jak, no, więc jednak nie pod chmurką, a właśnie kiedy to goście idą, tak zapowiedź weekendu, zapowiedź gość Shaking Dudy zagrał i wyśpiewał. Już prawie 16 minut po godzinie 4, no i po wszystkiemu, i pozamiatane, i pozawiewane, i trzy szybkie za nami piątkowe. Rodzynek w tym dzisiejszym gronie, pan Jarek z Poznania, informuje, że wieje, choć Ksawery za oknem już jakby osłabł i dycha. Dycha, podychuje, pokasłuje temperatura 10 stopni Celsjusza. Pan Jarek z Poznania jako pierwszy dziś telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. SMS-owo pani Krystyna pozdrawia ze Zgorzelca. Już spokojnie, tak mocno nie wieje. 9 stopni za oknem. Pierwszy sygnał SMS-owy od pani Krystyny. Bardzo dziękujemy. I jeszcze mailowo pani Kasia Wiejska, korespondentka, informuje, że na wsi mazurskiej, uwaga, widno, księżycowa poświata i przyjemnie ciepło i już tylko lekki wiatr. I do tego Piątrek. I jak dodaje pani Kasia, tralalala. A właśnie po krążek tralala jeszcze dziś sięgniemy. Pani Kasia podsumowuje, no po prostu rewelacja. Podsyła uśmiechy już po dniu, Światowym Dniu Uśmiechu, ale my jak wczoraj mówiliśmy i zachęcaliśmy, nie tylko w tymże dniu świętujemy, oby przez cały rok, jeśli jest tylko okazja, to jak najbardziej. Pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, jako pierwsza dziś mailowa. Serdecznie gratulujemy, to nasze dzisiejsze budzikowe grono korespondentów, a ciąg dalszy, no jak się wszystko dobrze ułoży, jak mawia tu pan Wojtek, w poniedziałek o zwykłej porze. 17 po czwartej, powitanie nowego dnia. Londyn 8:15, znaczy budzik i 4:17. Dla tych, co chcieli tu osiągnąć coś, nic nie kradnąc. Dla tych, co chcieliby, co proste jest, przyszło łatwo. I tym, co mają prócz nadziei stu jakieś plany. 8:15, Londyn, miesiąc w przód, wyprzedany. A każdy chciał tu przecież normalnie. wszystko. Bo ile można szarpać się, bić o przetrwanie z każdym dniem. No chyba, że to warto znieść dla tych, co chcieli tu do czegoś dojść bez układów. Dla tych, co są stworzeni po to, by sobie radzić. Dla tych, co pokonają w sobie lęk i tęsknotę. Nagrodą dzisiaj będzie równy start samolotem. A każdy chciał tu przecież normalnie żyć, mimo wszystko. Bez tej paranoi po prostu żyć, mimo wszystko. Bo ile można szarpać się, przetrwanie z każdym dniem. No chyba, że to warto znieść mimo wszystko. A każdy chciał tu przecież normalnie żyć, mimo wszystko. Bez tej paranoi po prostu żyć, mimo wszystko. Wszystko. Mimo wszystko. Mimo wszystko chyba dobrze jest, tym bardziej, że piątek, piąteczek, piątunia przed nami, 6 dzień października, 279 dzień tego roku. Słońce ani się obejrzymy, a wyjrzy. Tak jest, tak puknij się budziku. Za kwadrans siódma wtedy ma obudzić się słońce. No tak czytam z karteczki z kalendarza. Zajdzie tuż po 18, dzień potrwa 11 godzin i kwadrans. Do końca roku 86 dni, dzień krótszy od najdłuższego w roku o 5 godzin. A dziś imieniny Ina, Ina B, i Artura, i Bronisława, i Bronisza, i Brunona. I składamy najlepsze życzenia wszystkim, także tym, którzy mają oryginalne imiona, bo zazwyczaj skupiamy się na trzech, czterech solenizantach, a przecież w kalendarzu co dzień imion to co najmniej kilkanaście. Wszystkiego dobrego, tak czy inaczej. 21 minut po godzinie czwartej. Za chwilkę trzy daty z trójkowego kalendarza. Wcześniej Riverside. I've been watching you, waiting for the right moment to make the first move. Do you wonder why I keep avoiding your eyes and why I'm running away? It's crazy, I know. I've been conceiving you for too long. Maybe I'm destined to be alone, or maybe there's someone who will understand that I am not able to share my world. I'm still running away. It's crazy, I know. I've been so long. If only I could change all things around. Still conceiving you. Oh, no. Still conceiving you. If only I could change all things around. I've been conceiving you for too long. I've grown used to that. Pięknie i gładko na początek nowego dnia. Ale nim na dobre rozpocznie się i rozkręci ten nowy dzień, przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. 25 minut po godzinie 4. To właśnie ta chwila. A 6 dzień października w przeszłości objawiał się między innymi następującymi wydarzeniami. W 1620 roku podczas odwrotu wojsk polskich spod Cecory zginął Stanisław Żółkiewski, hetman koronny Rzeczpospolitej obojga narodów. Rok 1620. W 1788 miał miejsce początek obrad Sejmu Wielkiego, czteroletniego, podczas którego uchwalono Konstytucję 3 maja już w 1791 roku. Ten Sejm Wielki, czteroletni, został zakończony, zamknięty 29 maja 1792 roku. No i jeszcze jedna data. W 1873 w Londynie zmarł Paweł Edmund Strzelecki, podróżnik, etnograf, mineralog, badacz Australii. Na jego cześć nazwano w Australii pasmo górskie, dwa szczyty oraz jezioro i rzekę. Wspominamy Pawła Edmunda Strzeleckiego w rocznicę jego śmierci. To trzy daty na teraz, ciąg dalszy także tej historii bliskiej nam, również z historii muzyki. To już za niecałą godzinę, a za 3 minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. na ostrym nożu mieszkasz ty i ja całkiem sam. Terrific Sunday i Bałtyk. I tam pojawiło się już takie pewne naprowadzanie dotyczące naszego cyklu 3 na raz. Tenże cykl już za chwilę, a Terrific Sunday to w tym tygodniu jedna z piosenek dnia. Właśnie tego pochmurnego i deszczowego tygodnia. A właśnie, bo już tak o pogodzie. No nareszcie, pięknie, słonecznie i ciepło. Chcielibyśmy, żeby było. Europa Zachodnia pod wpływem wyżu z nadAtlantyku na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będzie rozległy niż z ośrodkami nad zachodnią Rosją. Polska pod wpływem tego niżu z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarne morskie. Jeszcze. No i dziś państwo nie zgadną. Pochmurno i deszczowo. I do tego jeszcze burzowo. Wiatr tu już nie ma żartów. Zachodni umiarkowany i dość silny w porywach na wybrzeżu do 60, na obszarach podgórskich i w górach do 80 km na godzinę. No to już możemy powiedzieć wiatr słabnący, bo wczoraj, przypomnę, nawet do 130, lokalnie do 140 km na godzinę. No i są szkody. O tych szkodach jeszcze będziemy mówić. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale, temperatura wyrównana i w nocy i w dzień, choć teraz za oknem na Myśliwieckiej ledwie 8-9 stopni, w wielu miejscach jednocyfrówka z samego rana, a w dzień temperatura wyrównana od 10 do 13 stopni. Tyle od pana od pogody, teraz czas na pana od muzyki i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Słuchamy uważnie. Czerwone morze i poleje się krew, stu podłoga, ściana, zlew, twoje palce jak korale. I poleje się krew, stu podłoga, ściana, zlew, twoje palce jak korale. Uważaj, uważaj, naostrzyłem w kuchni wszystkie noże. Uważaj, uważaj, zaraz w brzegu wystąpi czerwone morze. Krew, stu podłoga, ściana, zlew, twoje palce jak korale. I poleje się krew, stu podłoga, ściana, zlew, twoje palce jak korale. We'll be right back. prościzna. Jak zwykle i to myślę, że już po pierwszej nutce, po pierwszym utworze państwo doskonale powinni wiedzieć. Są pierwsze próby, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę i już teraz właściwie można odpowiadać. 71335, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, choć w stylistyce bym powiedział tak w dwóch trzecich bardzo sobie podobne. Nie trzeba czekać na, jak to mawiają, wolną linię, można od razu odpowiadać. 71335, szukamy mianownika, czegoś co łączy trzy różne nagrania. Ciekaw jestem państwa odpowiedzi, bo gdyby nie zrodziło się to co w budzikowej łepetynie, to tak szybciusieńko króciusieńko z uzasadnieniem. Będziemy ciekawi państwa odpowiedzi, a za chwilkę nagrody, oklaski, owacje i wyróżnienia. 71335, drugie i trzecie nagranie z rzędu. Życzę państwu przyjemnego słuchania. I znów wyostrzamy słuch. We'll be right back. trzy na raz. Spadasz chłop i ciągle wyje wściekle, pięściami kruszę złość. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Choć moja twarz pogodną maskę ma, paznokcie drą materiał, przez okno leci sprzęt. Podpalam książek regał, zagryzam ciszy dźwięk. Kolejny dzień, znowu jest na ostrzu noża. Wciąż w głębi mnie, tak dzieje się. Mów, do mnie mów, dzwonię znów. Biały szum, gorzy od pogardy mów. Choć tyle zrób. Pękają we mnie ściany, obracam wszystko w gruz. W rozpaczy pogrzebany, ból wpełza mi do ust. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Może chodzi o ostrzenie, a może chodzi o krew, a może o ostre cięcie. To odpowiedzi od Państwa, a może o ostrzeżenie. Dziś z samego rana może to nadzieja, a może o rada, może dam radę. No i jako pierwszy dziś pan Leszek z Kruszwicy odpowiedział, że rzeczywiście chodzi o nóż. Z pozdrowieniami z Olsztyna. Odpowiedź prawidłowa to proste nóż. No nie wiem kto, ale prawidłowo nadesłał właśnie taką odpowiedź. Nóż to także pan Mariusz Międzychód na słuchu. A ponadto z Nowego Temyśla pan Paweł, pan Rafał i pan Maciek. Wszyscy państwo prawidłowo odpowiedzieli nóż. Choć też i padały odpowiedzi pod tytułem nos. Również takie noz odpowiedzi uznajemy. Prościzna, All of the Glassów i noże, Illusion i nóż, kultowe brzmienie tego nagrania i przed chwileczką Poluzjanci na ostrzu noża. Serdecznie gratulujemy prawidłowych odpowiedzi, tych, które Państwo nadesłali niedosyt, więc w poniedziałek wrócimy do tematu 3 na raz. 4:44. No jak nożem uciął. gdzie? Gdzie chcesz iść? Spójrz, pada śnieg i mróz ciosa. Rośni wiatr. Gdzie chcesz iść? Wszak każdy Jakoś tak utwory same układają się pod pogodę, a może to ta pogoda nasłuchuje i pan synoptyk tak z jednego, z drugiego utworu coś wyciągnie i później ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. i prognoza pogody powstaje. Ale nie żartujmy, bo sytuacja w wielu miejscach trudna, między innymi na drodze numer 5, co prawda już bez utrudnień, ale też trzeba uważać. Odcinek piątki między Kostrzynem a Poznaniem w pobliżu węzła Kostrzyn w Wielkopolsce. Tam zablokowane były dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Już co prawda bez utrudnień, ale przed chwileczką ta trasa została udrożniona, więc również trzeba liczyć się z trudną sytuacją. W związku z pogodą, to już krajowa siódemka, odcinek Grójec-Tarczyn w miejscowości Podole w województwie mazowieckim była zerwana linia energetyczna. Droga została zablokowana, ale z informacji tych bieżących, dosłownie sprzed kilkunastu minut, mamy ostrzeżenie od informacji drogowej, dyżurnego punktu informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Droga została odblokowana. Przypomnę, to krajowa siódemka Grójec-Tarczyn, ale również bierzemy pod uwagę ten silny, porywisty wiatr. Bez utrudnień co prawda, ale też trzeba uważać na dziewiętnastce na odcinku Janów Lubelski, nisko w pobliżu miejscowości Domostawa. To województwo podkarpackie, tam powalone drzewa na jezdni. Droga była zablokowana. Teraz już ta trasa została odblokowana. To kilkanaście również minut temu. Te najświeższe informacje drogowe i pogodowe, rzecz jasna, i za nie to również Państwu dziękujemy, bo wśród podpisów listy obudności właśnie także ostrzeżenia o silnym wietrze. Między innymi pan Kamil, jadący wielką ciężarową, informuje, że trzeba bardzo uważać, buja na boki. To tylko część ostrzeżeń, nie tylko dla kierowców większych aut, ale również bierzemy sobie wszyscy to do serca. Pan Darek z Bolesławca jest z nami. Temperatura no idealna, 9 stopni. Pani Kasia z Krakowa jest z nami. Na dzień dobry, pan Andrzej ze Skoczowa melduje się i swoją obecność po drugiej stronie radioodbiornika. Skoczów 8 stopni i na chwilę obecną bezwietrznie. Pani Aga z Krakowa także jest z nami. Pani Aleksandra podążająca do pracy powolutku, po cichutku, spokojnie, dobrze. Nasza kukułeczka na słuchu. Pan Rafał z Grodziska Mazowieckiego z samego rana. Po 4 dniach w Górach Świętokrzyskich bez porannej audycji. Dziś czuję się jak nowonarodzony. W drodze na Podlasie z włączonym radiem. Kłaniamy się nisko szerokiej drogi, panie Rafale. Pani Sonia i pogranicze opolsko-dolnośląskie. Poniżej 10 stopni wieje i co chwilę pada. Sygnały pogodowe i drogowe, a być może także i wśród tych zagranicznych. Te sygnały właśnie z odleglejszych zakątków świata już za chwileczkę. Za 7 minut będzie piąta. Wszystkim jeszcze raz i nie bać, bo tam został tylko zwykły strach. Na ciebie zdałem się, nie myśląc nawet jak, to znów pomoże mi, bo wokół mnie wciąż kręcił się świat. Dziś to ty utknęłaś i jakieś wyjście już znaleźć czas. Więc tak pomogę ci, bo ciemnym tłumem nikt nie jest z nas. Bo wszystko, czego dotknąć możesz, jest po to, by zobaczyć, jak niewiele jest potrzebne dziś. Musimy unieść się nad wszystkim jeszcze raz i nie patrz w dół, tam został tylko zwykły strach. I gdy najmniejszy minie ból i gdy poczujesz się jak ja, daj mi jakiś znak, choćby raz na jakiś czas. Dziś wszystko proste jest, tylko sens ktoś miesza nam, a myśl, że jesteś tu, rozjaśnia mój ciemny świat. Bo wszystko, czego dotknąć możesz, jest po to, by zobaczyć, jak niewiele jest potrzebne dziś. Nim cienką linię smaku przejdziesz, zobacz jak z pustego leją w próżne redaktorzy z miast. Nie patrz w ruch, pod nami został strata. Ciebie dzisiaj zdałem się, nie myśląc nawet jak to znów pomoże mi. Tak kręcił się ten świat, tak chyba ciągle wokół mnie, tak tylko wokół mnie. Musimy unieść się nad wszystkim jeszcze raz. Musicie znaleźć czas, więc tak pomogę ci. I nie patrz w ruch, tam został tylko zwykły strach. Już nie patrz więcej w dół, po prostu nie patrz w dół. Ja mówiłem, że grał i śpiewał Marcin Rozynek? A, no to już teraz powiedziałem. Jeszcze przed piątą sygnały, między innymi od naszego europejskiego podróżnika, od pana Stefana. Bardzo dziękujemy za dokumentację fotograficzną. Z Wysp Brytyjskich, z Kipton, pan Krzysztof. Kłaniamy się nisko. Pan Tomek gorąco pozdrawia. Aj Dżubail i Zatoka Perska. 35-36 stopni. Sezon grillowy, czas rozpocząć. No, bardzo gorąco pozdrawiamy. W podróży dookoła świata pan Maciek gorąco pozdrawia z Mongolii. Właściwie już Mongolia za nami, informuje pan Maciek w imieniu swojej rodziny. Pan Robert z Nowego Jorku przed godziną 23 w Maspę 24 stopnie, ale jutro, czyli dziś, będzie 25. Bardzo pięknie dziękujemy za te sygnały poranne, rozbudzające, tak należałoby powiedzieć. Ciąg dalszy korespondencji również po godzinie piątej. A piąta, no masz ci, no już, no za trzy minuty, no. Trójka, Polskie Radio.